Thank you. nice people. Thank you. Bin Laden. Nah, can I stänga av det? Det är nice. Ja, just det, ljudkillen. Tack för det. Ja, vi ses, ljudkillen. Kärlek till alla er. Fan vad sköna ni är. Den ligger här. Ta den för fan. Jag älskar din hatt. Okej då. Döda mig om jag inte är tillbaka. Kill me. Nu kör vi. Nästa. fatte, chiunque vai con. Here we go. Thank you. istället, ställ dig här bak. Vi kör här bak istället. Kom nu. Nu kör vi som fan. Kom nu, Julia! Kom nu! Regn för världens skönaste solsken. Tack för oss. Yeah.